Վրաչիա Իգլիկյան, Գյումրին Պոլոզմոկոչը և երգիծական մանրապատումներ։ Ղազարը մտնում է բազարը։ Մի օր Ղազարը մտնում է բազար, մոտենում է մի մեղրավաճառի, մի հատ դեսու դեն նայում, կրանում մեղրով լի տակարի վրա, մատը մտցնում մեղրի մեջ, պտտում օդի մեջ, տանում բերան և բարձրաձայն ասում, «Օխայ, ինչ անուշ մեղր է, մարդ ամեն չի կշտանա, ուտողը գինա, չուտողն ինչ գինա»։ Երբ ուտուն վերջացնում է, սրբում է բերանը և պատրաստում է գնալ, մեղրատերը ամուր ձգում է Ղազարի փեշը և ասում. «Այ հերորդնած, ինչքան ախորժակը տարավ կերար, լիացար, բա փող ոչարելու մասին չես մտածում»։ Ղազարը տեսնելով, թե ինչի ինչոց է, ձերքը տանում է գրպանը, իբր թե դրամ է հանում, ապա ձերքը հանում, բութ մատ ու ցուցամատը իրար շփելով ասում է. «Իդա մեկ մանետ, իդա երկու, իդա երեք»։ Ու երբ տալիս է մեղր վաճառողին, թե «Քիչը ուսե էլի տամ, որ հոգուս մեղ չեղնի»։ «Այ մարդ, հո չես գժվել, մեղր ես կերել հախը տուր, էլ ինչ ես օին ներթափում, դու ես խելար, թե մեզ ես խելարը տեղ դնում»։ «Իմ աչքն ինչ տեսա, որ քո աչքն ինչ տեսնի, ինչպես կերա, այնպես էլ վճարեցի ախպերս», ասում է Ղազարը ու հեռանում։ Երկ երեսանի հյուրը մի անվանի հարուստ քաղաքացի այցի է գնում գյուղում ապրող բարեկամին։ Տեսնելով նրան իրենց տանը, մարդ ու կին իրարով էր անցնում, բայց տանը մի կարգին բան չի լինում, որ հյուրին ուզածի պես հյուրասիրեն։ Մարդը թաքուն աչքով է անում կնգանն ու ասում է. «Այ գնիկ, արի մեր ունեցած միակ երինջը մորթ ենք, եմ մեր ես աղաղ ունաղի մի լավ հյուրասիրեն»։ Կինը թե. «Այ մարդ, լավ էլ մտածել ես, ուրիշ ճար չկա»։ Տեսնելով, որ հյուրի սրտովն է, տանտերը մտնում է գոմը, դուրս բերում երինջը, վերջին անգամ աչքը գցում հյուրի երեսին, թե արդյոք բան չի ասելու, և կտրում կենթանու վիզը։ Արյան տաքսիթերը վեր են շատրվանում, հյուրը ակամա վեր է թռչում տեղից, իբր թե դեմ է, գյուղացուն հրում է մի կողմ և ասում է. «Այ Աստված, բա այդ բաներ որ արեցիր, մեղ չէ այդ խեղճանասունը, մեր կերածն էլ ինչ պիտի լինի, մի կտոր միս»։ «Բա որ դու խիղճ ու գութ ունես, ինչու այդ նույն բանը չասացիր 5 րոպե առաջ», կշտամբում է գյուղացին, չուզենալով ավելի ծանր բաներ ասել երկերասանի հյուրին։ Աներկյուղ տերտերը մի խումբ տղաներ ուզում են Տեր Հովսեփին վախեցնել, իսկ նա շատ քաջ և համարձակ մարդ է լինում։ Զուլում Մուսոն մեռած է ձևանում, դնում են դագաղի մեջ և տանում եկեղեցի։ Որոշել էին, որ երբ տերտերը գա հոգեհանգիստ կատարելու, Մուսոն պիտի տեղից վեր թռնի և փաթաթվի նրան։ Առավոտ վաղ նրան գնում են Տեր Հորի հետ իմացանելու, որ իրենց ընկերը գիշերը հանկարծամահ է եղել, տարել են եկեղեցի և ուզում են, որ Տեր Հայրը գա և օրհնի հանգուցյալին։ Տեր Հայրը, որ հարևան գյուղ էր գնացել բսակադրության և ուշ էր քնել, մի կերպ արթնանում է և փիլոնը ուսին գցելով սաղմոսը թևի տակ շտապում է եկեղեցին։ Տերտերը տղաներին պատվիրում է ներս չմատնել։ Նա մենակ մոտենում է դագաղին և իր գործը տեսնում, իսկ տղաները սպասում են դրսում, սպասում, տերտերը դուրս չի գալիս։ Համբերությունները հատնում է և հենց այդ միջոցին եկեղեցու դուռը ճռռալով բացվում է և հայտնվում է արյուն լվիկ եղած քրտնքի մեջ կորած Տեր Հայրը։ «Ինչ եղավ», շփոթված հարցնում են Մուսոյի ընկերները։ «Օրհնեցիր մերելին, հոգին հանգստացավ»։ «Է, մերելի հոգին ելանիցած ձեռնել հետը», հեվեհե պատասխանում է Տեր Հովսեփը։ «Հա, միջև հանգստացրի, հոգիս բերանս եկավ»։ Փեփրոնը։ Փեփրոնը մի թրի վրի թեթևաբարու կին էր։ Ովքեր նրան մոտիկից ճանաչում էին, ասում էին, թե մորուց մանկուց նրա ցալը պակաս է։ Ոմանք էլ պնդում էին, թե նա այդպես դարավ այն օրվանից, երբ սիրային կապերի մեջ մտավ Բոստանչի Վաղոյի հետ։ Էհ, որ մեկին հավատաս։ Մի օր Վաղոն ու Փեփրոնի ամուսին Գասպարը ինչ որ բանի համար դաշտում վեճի են բռնվում։ Մեկ սա է ասում, մեկ նա, վերջն սկսում են իրար ծեծել։ Եվ որևէտև ուժերն հավասար էին, մեկ վաղոն էր Գասպարին գետնով տալիս, մեկ Գասպարը վաղոյին։ Էս ոչ ու փուշ փեփրոնն էլ зерքերը կանթել կանգնել էր մի կողմ թամաշա էր անում։ Գասպարն ու վաղոն այնքան են ծեծում իրար, այնքան հայհոյում անկրում ելնում, որ էլ հալ չի մնում վրանները։ Երկուսն էլ ջարդու խուրտ եղած փռվում են գետնին։ Վերջը գործը տալիս են դադարան։ Իբրև վկա փեփրոնին դատավորը հարցնում է, թե որ ուզենայիր նրանց կարող է իր հաշտեցնել, որ մարդիկ այդքան չտուժեին։ Կռնայի, բա չի կռնա, ուսերը թոթվում է փեփրոնը։ Բա ինչի՞ չհաշտեցրիր։ Քա դատավոր ջան, այնքան անուշ, այնքան հալավաթով կգրվեին, այնպես կնգնեին, կելնեին, որ մարդու հավեսը կուգար, ինչի՞ իրար ճոգեի։ Ուշ է, Ղազար, ինչից է, որ քո կինը այդքան պատվասեր ու առաքինի է, իսկ իմը մի օր նրան է դիմում գյումրեցի Տիգրանը։ Իմ կինը չի կրնավատեղնի, Տիկո։ Ինչու՞։ Երբ Զուլոյին տուն բերեցինք, կատուն փողոցից մեր արջևից անցել էր։ Ես վերցրու տվի գետնովը, կատուն շունչը փչեցու գնաց են աշխար։ Իմ կնիկը Էդվորդ տեսավ, մարմնի մեջ սարսուր գցեց։ Հասկացա, որ Ղազարը փշոտ մարդ է։ Այդ օրվանից իրեն հաշիվ նիմացավ, խելքը գլուխը հավաքեց։ Տիկո ջան, ձուկը միշտ գլխին պիտի բռնես, որ գործդ հաջող ըղնի։ Տիգրանը գնում է տուն և երբ ուզում է նույնը անել, կինը կամած բռնում է ձեռքը և ասում է. Ուշե մարդ ջան, էդիկ պիտի շուտ ենեիր։ Կորամանք Խաչոն։ Կորամանք Խաչոն ոչխար գնելու համար մանկան ձերքը բռնած մտնում է անասնաշուկա։ Հարդ չի լինում երկար որոնելու։ Նա ձերքը դնում է մի գեր ու պարարտ ոչխարի վրա և տիրոջից հարցնում գինը։ Տերը իրենն է ասում Խաչոն իրանը և առանց երկար ու բարակ խոսելու կողմերը համաձայնության են գալիս։ Փողը հաշվելու ժամանակ Խաչոն տրորում է երեխայի ոտքը։ Փոքրիկը սոսկալի ճիչ է արձակում և աղիողորմ հեկեկում։ Երեխան ինչու է լաց լինում, հարցնում է ոչխարի տերը։ Ասում է թանկ եղավ, հացի փող չմնաց, խորամանկում է Խաչոն։ Հա, երեխան որ այդքան բան հասկացավ, կնշանակի թանկ է ու թանկ է, ասում է միամիտ անծանոթն ու փողի մի մասը հետ վերադարձնում։ Հանարամիտ դերձակը։ Մի գյումրեցի երկու արհեստ ուներ։ Չբավարարվելով այդքանով սովորում է նաև դերձակություն։ Մի օր Տոհմիկ մի հայկին նորահարսի ձերքը բռնած մտնում է նրա արհեստանոցը և ասում. «Դերզի ախպեր, շատ կխնդրեմ, որ վերևի դարակում դրած այն կապուտ և զոլավոր կտորից մի հատ ճաշակով շրջազդգես կարես հարսից համար»։ «Հա, կկարեմ, ինչի՞ չէ, բա մեր գործի անունն ինչ է, որ Կուրջան»։ «Այնպիսի մի դերյակարեմ, որ տեսնողն էլ զարմանա, չտեսնողն էլ», ասում է դերձակը, վերցնում է հարսի չափսերը և տուն ճամփում։ Մի շաբաթ հետո հարս ու սկեսուր գալիս են շորը տանելու։ Երբ հարսը փորձում է վրան, տեսնում է, որ արջևի փեշը հետևինի համեմատ 4 մատի չափ երկար է։ Երբ այդ մասին հիշեցնում են վարպետին, նա առանց տեղից շարժվելու հանգիստ պատասխանում է. «Անուշ քուրջա, երբ հարսը բարով խերով երկու հոգով նա կողո կուշտը լծվի, այն ժամանակ դերի հետևի և արջևի փեշերը կուկան իրար կառնեն, ինչպես կշերքի երկու թաթերը»։ «Ապահով գնացեք, ես ո երեքվա վարպետը չեմ, ամեն բան հաշվի եմ առել»։ Բարև Մկո։ Գյումրեցի մի խումբ տղաներ Սարիքար ռեստորանում նստած քեֆե էին անում։ Նրանց մեջ էր նաև Լոթի Կարոն։ Վերջինս նկատում է, որ հարևան սեղանի շուրջ նստած է ճաղատ մի մարդ։ «Տղեք, հլը այդ մարդու գլխին աշեք, ինչ խոր հորթի լիզած աղքար լինի»։ Այնուհետև Կարոն կես լուրջ, կես կատակ դիմում է ընկերներին։ «Ով որ Էդոր ճպլ գլխին մի չափալաղը հասցնե, այս սեղանի հաշիվը ես կփակեմ»։ «Ես կզարգեմ», ասում է ունիկը, ու վեր կենում մոտենում ճաղատ գլխո մարդուն, մի հատ զարգում գլխին։ «Բարև Մկո»։ Սա հետ է դառնում և հազիվ իրեն զսպելով ասում է. Ես քո ասած մկոն չեմ, գնա քո մկոյին ճարի։ Օնիկը ներողությունը խնդրում եւ վերադառնում։ Քեփչիները հիացմունքի մեջ են, բայց կարոյի միտքն էլ մկոն է։ Օնիկ, եթե գնաս ու մի հատ էլ զարգես, կխոստանամ իմ հաշվին, ես նույն խմբով Էքվան նորից հավաքվենք էստեղ։ Օնիկը համաձայնվում է, գնում է։ Այս անգամ ավելի ուժգին խփում է գլխին եւ հետն էլ ասում է. «Աղբեր ջան, միտունը կսեմ, որ մկոնես որ գաս, ինչի՞ կհրաժարվես, չես ամճնա»։ «Այ մարդ, ես մկոն չեմ, հոգուտ մեռնեմ, ընձմեն ձեր քաշե»։ Օնիկը կրկին ներողություն խնդրելով գալիս նստում է տեղը։ Տղերքը ծիծաղից ու շատապ են լինում։ Կարոն նորից է դիմում Օնիկին. «Եթե մի անգամ էլ խփես, գիրակի օրը ես խմբով կիջնենք չարքզից զորը»։ Օնիկը տեղից վեր է թռչում եւ ավելի համարձակ մոտենում է այդ ճաղատին։ Էն է պիտի խփի, ճաղատը զգում է եւ գլուխը մի կողմ փախցնում, ասում է. «Մկոնը, մկոնը պրծանք»։ Օնիկը թե «Տո իշու ծակ, հբոր մկոնես, ինչի դու չես խոսում»։ Ասում է ու նորից է բամփում խեղճ մարդու գլխին։ Գյումրեցիներ Վանոն ու Նանոն ամուսիններ էին։ 5 տասնյակ տարի հաշտ ու խաղաղ ապրում էին, մի հարգի տակ, թեև բնավորության բոլորովին տարբեր էին։ Վանոն ցածր ձայնով քչախոս մի դինջ մարդ էր։ Մի օր մեկը Վանոյին հարցնում է, թե ո՞նց մարդ է այս նոր պրիստավը։ «Պրիստավի կանցելարի դրանը ինչ եմ կործրել, որ հլա նրա հալից էլ ինձ եք հարցնում»։ Նա միայն իր բանոգործին էր, լույսը չբացված, հարևանների ոչխարները առաջ նարած, սև շունը հետևից գցած, տանում էր դիմացի սարերը արածացնելու։ Ուշ երեկոյան հալից ընկած, չորացած տրեխները ուսին, ոտաբոբիկ հրը-հրը անելով, երբեմն էլ չար այծերի տերերին հայհոյելով, վերադառնում է տուն։ Իսկ Նանոն ասող խոսող ուրախ կատակասեր կին էր եւ տանել չէր կարողանում դանդալոշ լարագյած մարդկանց։ «Աստված մարդուն ինչի՞ է լեզու բերան տվել, որ չպիտի խոսի»։ Դեր լույսը չբացված, Նանոն գյուղում տնից տուն անցնելով նոր լուրեր էր հավաքում եւ բիբանել իր կողմից ավելացնելով պատմում սրա նրան։ «Իմացել եք, որ երեք գիշեր Սև Հակոբի տղան ու Ճալս Խաչիկի աղջիկը աթարի ղալաղի տակը սիլիբիլի են արել»։ «Մելքոմ բիձու հարսը աղբիրիշ ջուր տանելիս է եղել եւ պրիստավը նրա շորաչկով է նայել»։ Եվ նման շատ բաներ։ Տիգին Նանոն կատակներ շատ էր սիրում։ Իր հալևորի հոգու հետ հաճախ էր խաղում ու այդ մասին մեծ հաճույքով պատմում ուրիշներին։ «Մի անգամ, երբ Պանոն ոչխարի հոտը քշել էր դիմացի արոտավայրերը, ծպտված գնում եմ այդ հանդամասում զող քաղելու և փորձելու չխոսքան ամուսնուս»։ «Փոխված ձայնով բարևում եմ»։ Պանոն շատ սիրով բարևում է և շատ սիրով էլ հետը զրծի է բռնվում։ «Խոսում է հա խոսում, խոսում է հա խոսում, խոսում դեսից դենից, հարևաններից տակից վրայից»։ «Ումուտ թաղեմ ասի, ումուտ»։ «Անպայման ուրիշի լաչակ պիտի կապեմ, որ լեզուդ բլբլ դառնա»։ Ասում է Նանոն և բամփում ամուսնու գլխին։